faces all around, laughing right out loud. Hey, watch where you're going, step light on old toes, 'cause until you've been beside a man, ja joh, geef de maan maar de schuld. Shame on the Moon van Bob Seger. En daarvoor Lisa Stansfield en Lay Your Hands on Me. Ons eerste onderwerp, dat gaat over lichtvervuiling. Dat is een hele andere vorm van vervuiling, maar oh zo jammer. En reden voor de manifestatie Nacht van de Nacht. Herman de Bruin praat met Geert van Poelgeest. De Nacht van de Nacht komt er weer aan. En degene die daar alles van weet is Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom. Goeiedag. Nacht van de Nacht, dat is elk jaar, hè? Ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, in Zuid-Holland is er toch geen nacht meer? Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja, ja, nee. Dat dus wat doen jullie dan nog met die Nacht van de Nacht? Nou, twee dingen. Gewoon het ervaren. Mm-hmm. Hoe donker het is en de lichtvervuiling. Ja. En als het onbewolkt weer is, toch ook naar de sterren kijken, dat soort dingen. Ja, kan dat dan nog, de plek waar jullie dan ja, zitten? Ja, wat het leuke is, hier is het ontzettend licht. Mm-hmm. En dan zie je dus alleen maar de helderste sterren. Ja, ja. Oh. En dat maakt het wel eenvoudig. Ja, ja, dan word je ook niet overweldigd door die hele grote sterrenhemel. Echt gigantisch. Ik heb zelf in Zwitserland boven de 1500 meter. Nou, daar ik in ieder geval herkende daar niet meer de sterrenbeelden. Echt nee. Ongelooflijk prachtig. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Maar ja, daar hebben we dan dit keer geen voordeel van. Want in de buurt van Delft, en jullie zitten, neem ik aan, in de buurt van Delft? Ja, daar hebben we ook het, ik geloof Schip Luiden, de helderste plek ter wereld in de nacht. Oh. Ja, ja. Ja. Ja, dat heeft dan met de kassen te maken van met de kassen, het Westland, ja, ja, en zo. Ja, ja, die kant op. Maar goed, jullie zitten dus toch te kijken of je die Nacht van de Nacht kan beleven. Ja. En dat gaat binnenkort gebeuren. Ja, ja, dat gaat binnenkort gebeuren. De 24e. 24 oktober, ja. Ja, 24 oktober. En als want het is natuurlijk coronatijd. Mm-hmm. We maar hele kleine groepjes hebben. Maar dan gaan we nog een paar avonden door en dan merken we wel. Oké, en waar vindt het plaats? In ons gebouw, het Natuurhuis Het Malarium in Delft. Ja, en dat en mensen moeten zich van tevoren opgeven. Ja, dat zal, ja. Ja. Dat malarium, dat is voor niet iedereen duidelijk wat dat is. Dat is een gebouw dat staat bij jullie een beetje in de polder, ja. Hè? Ja, ja, dat staat in de polder. Dat hebben wij in beheer. Het is, en daar hebben we alle activiteiten. Ja, ja zo, en daar kan je ook bovenop staan, begreep ik? Daar kan je bovenop staan. Ja, we gaan niet het gebouw in, maar wel bovenop. En mm-hmm. Daar is een dakterras. En daar kan, dan kan je dus naar buiten kijken, ja. Hartstikke leuk. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan precies? Dan staan we daar te kijken. Hoe nou, lang we gaan eerst u? Wat vertellen okay. Over de nacht van de nacht en over de hemel. Hmm. En dan gaan we lekker naar buiten, naar het dakterras, naar de omgeving kijken en naar de hemel. Ja. En kijken wat we allemaal zien. Ja, en hoe licht het toch uiteindelijk nog is, want daar kom je natuurlijk niet onderuit eigenlijk. Ja. Nee, want je kijkt ook richting van de Rijnmond en zo, dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, ja, ja, dat wel. Ja. Maar zie je nog dieren dan? Want die zijn natuurlijk ook s'nachts nachtvlinders en zo. Het is 24 oktober, hè, dus dat is redelijk laat. Ja, ja, ja. Ja, misschien een vogel. Maar ik verwacht geen vleermuizen, dat soort dingen. Die Nee. Het gaat over de gevolgen van lichtvervuiling. Daar gaan jullie wel over praten, denk ik, hè? Ja. Ja. Met elkaar. Ja. Ja, om te kijken of dat niet anders zou kunnen. Maar ja, dat blijft moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk, ja. Mensen moeten zich opgeven. Waar kunnen ze terecht? Dat is het handigste. Educatie. Mm-hmm. Apenstaatje. Delfland.knnv.nl. Oftewel, wat ze ook kunnen doen is even naar onze site gaat. Je typt natuurlijk Delftland in en dan zie je de activiteit en dan klik je erop. Oké, natuurlijk Delftland is het punt om mee te beginnen. En dan kun je de nacht van de nacht beleven op 24 oktober. Als het heel druk wordt, je moet je even opgeven, dan kan het nog meer nachten worden. En dan gaan jullie weer aan de slag. Hoe laat begint dat, die nacht? 8 uur. 8 uur? Ja. Oh, en niet de hele nacht door, denk ik, hè? Nee, we houden het wel gezellig werk. Nee, dat is duidelijk, ja. Maar dat we een paar uur bezig zijn om die luchtvervuiling te bekijken in die nacht van de nacht, dat is duidelijk in ieder geval. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, voor de nacht van de nacht op 24 oktober en misschien daarna ook nog. Kijk even op de website en meld je even aan als je daar naartoe wilt gaan. Dank voor het gesprek en heel veel succes met die nacht van de nacht. Ja, dankjewel. Passeront les hivers, passeront les printemps. Rien jamais ne pourra dénouer ce serment. Je tresserai pour toi des colliers de tendresse. Oui, je tiendrai promesse. Nous reviendrons sur cette plage, nous remarcherons sur le sable qui nous sert aujourd'hui de lit. Nous revivrons l'heure présente.

how I make her feel. And I find the strength to keep on going. And she's got a light around her. Oh, and everywhere she goes, a million dreams of love surround her everywhere. Sound, she touches me. I get turned around. She's got a smile, heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her anyway. Hij was even live bij je, Billy Joel, and She's Got a Way. Ons volgende onderwerp. Dit is Schiedam. Dat is een kunstproject waarbij over een periode van een jaar meer dan 70 Schiedammers het leven in de stad gaan fotograferen. Herman de Bruin is in gesprek met Anne Doeks. Als je in Schiedam wilt fotograferen, dan kan je meedoen met het fotografieproject Dit is Schiedam. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat ga ik vragen aan Anne Doeks. Ze is namens de Stichting Mooi Werk in de studio. Anne, welkom. Hallo. Is Schiedam fotogeniek als stad? Wat mooi is, is niet altijd per definitie fotografie waardig. Nee, maar ook en lelijke wat dingen. Lelijk is, is niet per se onfotografie waardig. Nee, dus precies. Ik denk nou, juist dat. Dan heb je je mooi uitgerekt. Ik denk dat Schiedam zich interessant genoeg is om een jaar lang te fotograferen. Laten we het zo zeggen. Een jaar lang fotograferen? Ja, we hebben een project opgetuigd met een groep Schiedammers. Het initiatief waar het vandaan komt, zal ik zo vertellen. Mm-hmm. En dat heet Dit is Schiedam en het loopt over een heel jaar. We zijn afgelopen maandag afgetrapt met de startbijeenkomst. Deze hebben we online gedaan, omdat wij vanwege corona niet meer bij elkaar konden komen. Maar als het goed is en we blijven een beetje op schema, dan gaan wij volgend jaar in de zomer een foto-expositie doen. Dat is dan zeg maar het slotstuk van dit jaarlange programma, waarbij we met Schiedammers de stad en het leven in de stad gaan fotograferen. En het begint al binnenkort, hè? Ja, zeker. 26 oktober, maandagavond, dan is het eerste fotografie college of workshop. En komen mensen dan bij elkaar of gaat dat weer online? Online, ja. Online? Ja, het idee was wel oorspronkelijk natuurlijk om in levende lijven bij elkaar te komen. Maar nu doen we dat online via Webinar Geek. En dan heb je toch wel interactie. Dus mensen kunnen meepraten en vragen stellen via de chat. En En om iedereen voor te bereiden op een jaar fotograferen in Schiedam dus. Ja. Want en uiteindelijk mondt het uit in een tentoonstelling volgend jaar van duizenden foto's. Zie dat noemde je net ook al. We hebben dat ook voorzien en John heeft daar een trucje op bedacht. Dat heet een jury. Die mag het moeilijke selectiewerk doen. Dus iedereen mag bijvoorbeeld hun top 3 foto's inleveren. En dan gaat de jury een selectie maken van zeg een vijftigtal foto's. Ik weet niet precies hoeveel het uit mag zijn. Het zal liggen aan de wand die we gaan laten zien aan de stad. Ja, dus dat is, legt meteen ook lat een beetje wat hoger. Dat je echt, iedereen wil daar natuurlijk bij horen. Dus je hebt een jaar om je topfoto te maken. Plak je die foto's in een boek of je houdt ze in de schoenendoos. Dat gebeurt ook nog heel vaak. Ja, maar deze zullen dus, als het goede foto's zijn, geëxposeerd worden. Dus dat en we geeft willen het wel ook, stimulans. Ja, en we willen het ook graag gaan aanbieden aan het stadsarchief. Of je hebt de beeldbank van Schiedam. Oké, ook omdat je ziet toch wel als je Schiedam intikt en dan zie je foto's van de bekende gebouwen vooral. Je hebt al bruggen en de korenbeurs en het zakkendragershuisje. Ja, we willen ook juist de wijken laten zien, leven in de wijken. En misschien eens een keer een hondendrol of een plukje onkruid. Weet wel, dat het rauwe randje van Schiedam mag ook een keer gevangen worden in beeld. Kunnen mensen zich nog opgeven of zeg je nou, we hebben voldoende? Nou, in principe is er nog ruimte voor mensen als ze graag nog willen deelnemen. En waar moeten ze zijn om zich verder te te oriënteren? www.dit-is-schiedam.nl. Daar vind je veel informatie. En daar kan je ook aanmelden bij het e-mailadres aanmelden@dit-is-schiedam.nl. Duidelijk hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus dat kan nog aanmelden en dan maar op pad gaan om foto's te maken. Winter, voorjaar, zomer en herfst. Want het wordt het hele jaar door dus. Ja, precies. En kijk, dit is natuurlijk een programma die wij hebben opgezet met elkaar. Maar wij zeg ook nadrukkelijk tegen iedereen van, laat dit een uitnodiging zijn om vaker met je camera de hort op te gaan en ook buiten die programma onderdelen, dus het leven in de stad te gaan fotograferen. Want wij hebben bijvoorbeeld niet een wijkexcursie 's nachts gepland. Maar ja, in de nacht gebeuren natuurlijk ook allemaal spannende dingen. Ja, in Schiedam. Nee, misschien zijn er wel een aantal mensen die zich daar heel erg toe geroepen voelen om dat te gaan tip vangen. Voor mensen om dat te gaan doen. Want vaak liggen de dingen voor de hand die je gaat fotograferen. Maar juist die bijzondere dingen, die zijn dan ook heel interessant om die op de plaat vast te leggen. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Anne Doeksen, namens de Stichting Mooi Werk, die dat allemaal ondersteunt. Hè? Dat moeten we misschien nog even melden. Ja, Kees en Piet hebben helaas door omstandigheden in de privésfeer een stapje terug moeten doen in de organisatie, maar zijn nog steeds de geestesvaders en ons grote inspiratiebron. En zij wilden ook heel graag dat dit gewoon doorging. Ja, en we hopen natuurlijk van harte dat zij bij bepaalde onderdelen ook gaan aansluiten op een gegeven moment. Die oproep is dan in ieder geval ook gemaakt. Ja. Nogmaals, dank voor het gesprek en heel veel succes met het uiteindelijke resultaat. Ik zet mijn tassen maar weer neer. De deur valt in het slot. Geef het nog een dag of twee en doe de radio aan maar zacht. We drinken een glas wijn, omarmen zo ons lot. Even niet meer varen op de snelheid en de dingen van de dag. De vaart uit de tijd, eventjes een stap achteruit. De vaart uit de tijd, dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd, de vaart uit de tijd. Dan weer luid, staat de wereld dan nog stil en we draaien ons om vooruit. Kom, we nemen nog wat wijn en proosten op ons lot. Even niet meer denken aan de snelheid en de dingen van de dag. De vaart uit de tijd, eventjes een stap achteruit. Tijd. Dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd. De vaart uit de tijd. De aarde komt tot rust, met z'n allen in het rood. Help je dan een ander in nood? De vaart uit de tijd. Eventjes een stap achteruit, de vaart uit de tijd. Dat gevoel was ik even kwijt, de vaart uit de tijd. Eventjes een stap achteruit, de vaart uit de tijd. Dat gevoel was ik even kwijt, de vaart uit de tijd. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. 1 minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, so some old wind sings its last song. 1 minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm in arm. 1 minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. 1 minute you're here, next minute you're gone. Red River running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanishing in a sky as black as stone. 1 minute you're here, next minute you're gone. 1 minute you're here, next minute you're gone. 1 minute you're here. Bruce Springsteen was dat van zijn laatste album, dat heet Letter to You. Je hoorde 1 minute, you're here. En daarvoor Deborah en Diederik en De Vaart uit de Tijd. Ons derde onderwerp. Meer positieve energie en ontspanning bij het hardlopen. Dat is het doel van mindful hardlopen. Herman de Bruin. Je kunt gaan hardlopen in een park, maar als je mindful gaat hardlopen, dan heb ik daar wel een vraag over. Nou, dat komt mooi uit, want Lisette Bakker is in de studio. Je bent oprichter van Movemakers. Klopt. Welkom in ieder geval. Dankjewel. Movemakers, dat eerst maar even. Wat is dat precies? Movemakers is een sportclub in Schiedam voor alleen vrouwen. En dan gaan jullie bewegen dus. Klopt. Ja, wij doen een soort bootcamp trainingen binnen, buiten. En sinds kort doen we ook mindful hardlopen, gaan we aanbieden. Ja, dus, nou zei ik al, hardlopen, dat weet ik wat het is. Dan zet je het ene been voor je andere. Maar als je dat mindful moet doen, dan komt daar wat bij, denk ik zomaar. Je zet nog steeds de ene been voor de andere. Ja, oké, maar er gebeurt iets met je. Ja, je bent je bewuster van je eigen loopbewegingen en bewuster van je eigen omgeving. Mm-hmm. Waar normaal vaak als je gaat hardlopen, je vooral bezig bent, ik wil presteren, ik wil verder, ik wil meer, is dit juist veel meer gericht op, ik ben in het hier en nu. Wat ook goed om te zeggen is, met mindful hardlopen gaat het vooral ook dat je je ademhaling gebruikt om niet gestresster te worden, maar juist om meer te ontspannen. Klopt. Maar dan loop je ook in een mooie omgeving, mag ik aannemen. Ja, ja. Elke keer zoeken we een mooie omgeving uit. Waar natuur is, waar mooie kleuren zijn, waar mooie dieren zijn. Ja. Zodat je daar ook echt op kan letten. Maar ja, als je er hard voorbij loopt, dan zie je er bijna niet, toch? Nee, en mindful hardlopen is vaak ook niet zozeer dat het erom gaat dat je zo hard mogelijk loopt, maar vooral dat je zo bewust mogelijk loopt. En dat is vaak niet als je heel bewust loopt dat je echt supersnel gaat. Nee, en ook ontspannen neem ik aan. Klopt. Groepen, lopen met groepen, kleine groepen, grote groepen, hoe zit dat op dit moment? We lopen met gemiddeld groepen. 10 tot 12 mensen zorgen dat er genoeg afstand is. Ja. En op die manier is het binnen veilig. Binnen de coronaregels kan dat dus allemaal. Ja, en buiten is het redelijk veilig. Ja, en mensen die zeggen, ja, ik heb nog nooit hard gelopen, dan zou ik ineens moeten gaan beginnen. Misschien is het wel wat voor me. Hoe ga je daarmee om? Het zijn, het is geschikt voor zowel starters als gevorderden. En juist voor de starters die nog nooit hebben hard gelopen of die misschien in het ver verleden eens hebben hard gelopen, is het juist een hele mooie manier om weer te starten. Omdat het niet gaat om de prestatie, maar omdat je er bent en dat je bewust bent van je omgeving. En doordat je het langzaam aandoet, is er ook veel minder kans dat je geblesseerd raakt. Ja, moet je mensen wel eens afremmen daarin? Ja. Als ze toch te hard willen? Ja, wat we pas bijvoorbeeld hadden was tijdens de training dat er dat de trainer voorop liep. En daarachter liepen zeg maar de hardlopers. En die willen dan eigenlijk heel graag inhalen. Mm-hmm. Omdat ze zo graag harder willen, meer willen. Ja, ja. Terwijl het er juist om gaat dat het mindful is. Ja. Dus ja, dan moet je ze zeker afremmen. Wanneer vindt dat allemaal plaats? Wekelijks? Nee, we starten nu in november met een 5-weekse cursus. Oké. Okay. En dat is 1 keer in de week? Ja, op zondagochtend 9:30 starten we. Ongeveer 1,5 uur. In die 1,5 uur ga je geen 10 kilometer hardlopen. Nee, ongeveer 3 kilometer hardlopen. Met tussendoor oefeningen om bewust te zijn. Om op je ademhaling te letten. En vooral te zorgen dat je ook geen blessures krijgt. Ja, want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En dat kan als je goed op blijft letten. Klopt. Op je omgeving, op jezelf, op de anderen misschien ook wel. Ja. Ja, zeker. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen over deze mindful hardlopen? Dat kunnen ze op de website van Movemakers doen. En de website is dan movemakers.nl. En daar kunnen ze klikken naar mindful hardlopen. Kunnen ze zich opgeven en kunnen ook daarover lezen wat het precies inhoudt. En kost wat, denk ik. Maar dat zien ze wel op de website. Dat klopt. Ja, ja. Oké, dat is mooi om dat te weten allemaal. Mindful hardlopen. Ik had niet bedacht dat het bestond, maar het bestaat wel. Is het uniek voor jou of zeg je het komt meer voor in Nederland? Het komt zeker meer voor in Nederland. Alleen in Schiedam komt het eigenlijk bijna nog niet voor. En is het ook eigenlijk heel onbekend. Vandaar dat wij dit ook gestart zijn, zodat het hier meer bekend wordt. En in november gaan lopen, dat betekent dat het ook met minder mooi weer kan? Dat klopt, behalve als het echt stormt, dan wordt het niet meer veilig. Dan gaat het niet door en dan schuiven we hem gewoon een weekje op. Zo is dat. Gemakkelijk om dat zo te doen. Noem nog een keer de website en dan kunnen mensen zelf even kijken wat ze daarmee willen doen. De website is www.movemakers.nl. Oké. Dankjewel voor deze informatie. Lisette Bakker, oprichter van Movemakers. En het ging over mindful hardlopen. Wat een nieuwe trend is in het hardlopen. Niet te hard, maar wel goed. Dankjewel. I'm not easy to know. My mind can change. My moods come and go. I'm not easy to